يقال بفعله أو مصدره الملك وهو الحكم والتصرف، والملك بمعنى الملكية أي أن هذا الشيء لك، فيقال هذا بيت هذا البيت ملك الشيخ حسين، ويقال هذه الدولة ملك ملك الأمير ملك الرئيس. نعم ملك وملك arasında ne şöyle bir fark vardır. Mülk yani ötreyle okunursa hakim demek, tasarruf sahibi demek. Zaten malik de buradan geliyordu. Mülk ise bizim Türkçe'de mülk olarak kullandığımız. Yani bu ev Hüseyin'in neyidir? Mülküdür diyoruz değil mi? Yani sahibidir manasındadır. Biz bu devlet, bu kralın, bu başkanın, bu başbakanın neyidir deriz Arapça göre? Mülk. Mülk mü? Mülk. Mülki. Bu ev Hüseyin Hoca'nın? Mülki. Mülki. Evet. İkinci soru. Şu iki testler hakkındaki görüşünüz. وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَلِكِ النَّاتِ Kur'an-ı Kerim'de aynı şekilde مَلِكِ النَّاتِ diye ne yapmıştır? اَيْ الْحَاكِمْ الَّذ۪ي يَحْكُمُ عَلَى النَّاتِ Yani insanların hakimi. حياتهم ومماتهم وصحتهم ومرضهم وارزاقهم hayatlarında öldükten sonra hastalıklarında sıhhatli durumlarda hep bütün durumlarda hakimler demek. وجاء مالك الملك أي بمعنى مالك الملك أي الذي يملك ملكوت السماوات والأرض. مالك الملك olarak da gelmiştir bu. Yani semavatı ve arzı, yeri ve göğü sahibi demektir. Evet. Şu iki tefsir hakkında görüşünüz nedir? Pardon. Yerin ve göğün hakim mülk sahibi. Şu iki tefsir hakkında görüşünüz nedir? Kurtubi ve Hizal Kur'an tefsiri. Evet. Tefsir Kur'an. Ma ra'yukum fi tefsir Kurtubi ve fi Hizal Kur'an. Ama tefsir Kurtubi feleyse tefsiren şamilen li kulli Kur'an. وإنما هو تفسير لآيات أحكام لآيات الأحكام واسمه الجامع في تفسير آيات الأحكام. Kurtubi'nin tefsiri bütün Kur'an'ı açıklayan tefsir eden bir kitap değildir aslında. O sadece ahkam ayetlerini açıklar. Hükümlerle ilgili, fıkıhla ilgili ayetler açıklar. Onun ismi de şudur. El-Cami'u fil ahkam li ahkamil Kur'an. Kur'an'ın ahkamı ile ilgili cami, toplayıcı kitap manasına gelen başlığı da budur. وَهُوَ تَفْسِيرٌ جَيِّدٌ لَكِنْ أَحْسَنُ مِنْهُ كَمَا ذَكَرْنَا التَّفَاسِيرِ السَّلَفِيَّ وَفِيهِ بَعْضُ التَّأْوِيلَاتِ Bu kitap iyi bir kitaptır. Ancak bunlar dersin başında sizlere söylemiş olduğumuz diğer tefsir kitapları, selefi tefsir kitapları daha önce gelir. İçinde bazı teviller de vardır bu kitabın. Amma tefsiru zilal feleyse huve tefsiran ve innema huve khawatiru yaktubuhu Seyyid Kutub mimma yahturu ala balihi lem yerci' fihi ila kitabin selefiyyin min kutubis selef. Zilal Kur'an'a tefsir diyemeyiz. Yani aslında bu kitap Seyyid Kutub'un aklına gelen şeyleri yazdığı bir kitap desek daha uygun olur ki o bu kitabı yazarken selefi usule esasa dönüp müracaat edip yazmamıştır bu kitabı. وَلَا يُعْرَفُ لِسَيِّدْ قُطُبْ شَيْخٌ وَاُسْتَادٌ فِي الْعِلْمِ الشَّرْعِي Seyyid Kutub'un şer'i ilimleri öğrendiği, aldığı bir şeyhinin olduğu bilinmemektedir. فَأَسَانِيدُهُ مُنْقَطِعَ عَنِ السَّلَفِ Onun senetleri selefin, seleften kopuktur, selefe ulaşmaz. ولهذا كان في تفسيره ولا زال من الطوام الكثيرة ما ينبغي على المسلم الناصح لنفسه ولغيره أن يبتعد عنه. Tefsirinde öyle büyük hatalar, öyle tehlikeli şeyler vardı ki kendine ve başkasına nasihat eden bir adamın kendi ve başkasının iyiliğini düşünen bir kimsenin bu kitaptan uzak durması gerekir. سؤال ولي الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1986 ميلادية رسالة جميلة في نقد تفسير الظلال. عبد الله الدويش adıyla bilinen Şeyh Abdullah Düveş ki kendisi 1986 tarihinde vefat etmiştir miladi olarak. Bu şeyhin Fizilal Kur'an'a yazmış olduğu güzel bir cevap reddiye vardır. وَقَدْ وَقَعَ فِي يَدِي نُسْخَ اَوْ جُزْءٍ مِنْ تَفْسِيرِ الظِّلَالِ سَنَةَ 84 فَأَخَذْتُهُ إِلَى الْبَيْتِ فَنَظَرَ فِيهِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهِ فتصفح منه ورقات ثم قال لي ليس هذا كلام أهل العلم إنما هذا كلام رجل صحفي. Şöyle bir şey de hatırlıyorum ben. 1984 baskısı olan bir Fizilal Kur'an nusfası, baskısı elime geçti. Sahip oldum. Onu eve götürmüştüm. Babam birkaç sure sayfasını okudu. Bana dediği ifade şuydu. Bu kitabı yazan kişi ilim ehlinden değil. Bu olsa olsa bir gazeteci bir adamdır. Evet, Kur'an'ın tertip üzere olması, onun iniş sırasına göre tertip edilerek tercüme ve tefsir edilmesini engeller mi? Evet. يقول أن تعذيب الصور والآيات توقيفي. لا ترجم قل من آداب طلب العلم أن لا يجعل الإنسان الكتاب مروحة. افتح الشبابين. İlim talebinin adabından, edebinden olan bir hususla zikredelim. İlim talebi, talebul ilim, serinlemek için kitabını ne yapmak? Kullanmak. Yani camı açmak lazım. Terlendiyse o zaman var, arkadan cam açın. وَيَكْبُرُ الْخَطْبُ اِذَا عَلِمْنَا اَنَّ ف۪ي هَذِهِ الْاَوْرَاقِ آيَاتُ وَاَحَادِيثُ Eğer bu yelpaze olarak kullanılan kitaplar, ayet ve hadisler varsa, bunu da biliyorsak, yapılan hatanın büyüklüğü daha da artar. وَبِقَدْرِ مَا يُعَظِّمُ الْاِنْسَانُ الْعِلْمِ يَعْظُمُ فِي قَلْبِهِ الْعِلْمِ وَيُعْظَمُ فِي الْعِلْمِ Yani insan ilme değer verdikçe ilmin değeri kalbinde artar ve insanlar önünde de kendinin değeri artar. İnşallah. يقول الأخ بما أن ترتيب القرآن الصور والآيات توقيفي على الصحيح على الصحيح هل يمنعنا هذا ترجمة القرآن أن نترجم القرآن ونفسره على ترتيب النزول؟ نعم، هذا لا يصح. لا يصح كتابة القرآن على ترتيب النزول، لأن ذلك كان موجودا في مصحف ابن مسعود وفي مصحف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. فلما جمع عثمان المصاحف ورتبه على هذا الترتيب بإجماع من الصحابة أحرق ما عدا ذلك من المصاحف التي لم تكن مرتبة. وكان من الذين شهدوا هذا علي رضي الله عنه ورضي به، وابن مسعود في آخر الأمر ورضي به، فلا يجوز مخالفة الإجماع. Evet, yani Kur'an'ın iniş sırasına göre tercüme edilmesi ve tefsirinin yapılması doğru bir davranış değildir. Doğru olmaz. Çünkü Osman radıyallahu anh biliyorsunuz Kur'an'ı topladığında bir araya getirdiğinde Abdullah ibn Mesud'un ve Ali ibn Ebi Talib'in elinde Kur'an'ın bir yani Kur'an kendi ellerinde bir mushafları vardı. Bunlar bu mushaflar da iniş sırasına göre tertip edilmiş mushaflardı. Ömer Osman radıyallahu anh Kur'an'ı topladığında bu şekilde şu anda elimizde olduğu şekilde topladığında sahabenin icması, söz birliği hasıl olmuş oldu. Ve bunun dışındaki tertibe göre düzenlenmiş diğer mushaflar yakıldı. Ve bu mushafların yakılmasına Ali radıyallahu anh da şahit oldu ve buna razı oldu. Abdullah ibn Mesud da son olarak bu fiile ne oldu? Razı oldu. فقد رأيت مصحفا مطبوعا في إيران على ترتيب النزول زعموا، وهذا لا يجوز وإنما هو من مخالفات الرافضة لإجماع الصحابة. İran'da gördüm. Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre tertip edildiğini ve bu şekilde sahabenin onu topladığı iddia edilen bir mushaf. Bu Şiilerin, Rafizilerin uydurduğu yalan şeylerden biridir. Namaz sonrası zikirler esnasında Ayetul Kursi'nin başında ne denilmeli? İstiaze mi besmele mi? Lem yerid anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el istiazetu vel besmele قبل آية الكرسي بعد أذكار الصلاة، وإنما كان ورد آية الكرسي فقط، والبسملة إنما تكون في ابتداء أول السورة فقط، والاستعاذة إنما تكون في ابتداء أول القراءة قراءة القرآن، أما قراءة الآيات على وجه الذكر فليس فيها الاستعاذة. Evet, aleyhissalatü vesselam'dan ayetel kürsüden önce istiaze getirdiği, istiaze çektiği sabit olmamıştır. Namazdan sonraki zikirlerde okuduğu ayetel kürsüden sonra zikir babında, zikir için okuduğu ayetlerde besmeleyi de söylediğimiz üzere bir insan besmeleyi ne yapar? Bir sureye başlarken getirir. İstiaze, auzu billah ise Kur'an'a ilk başlangıçta başlanırken söylenir. Buna binaen insanın namazdan sonra zikir adına okumuş olduğu ayetlerin kürsünün başında evz besmele, istiaz ve besmele çekmesi gerekmez. Evet. Hocam bu konuyla ilgili bir şey sorabilir miyim? Mesela Kur'an'ı açtık. Mesela diyelim bir yüzün ortasında kaldık. Surenin başı değil. Kur'an'ı ilk açtık, okumaya başlayacak. Sadece اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ mi diyeceğiz? Besmele yok. بِدَاتٍ لِقْرَاءَةٍ مِنَ الْمُصْحَفِ نَعَمْ وَنَحْنُ يَقُولُ قَدْ وَصَلْنَا إِلَى نِصْفِ الْقُرْآنِ وَغَلَّقْنَا وَذَهَبْنَا ثُمَّ رَجَعْنَا نعم نبدأ بالاستعاذة فقط أم بالبسملة معه؟ إذا كان من نصف السورة وليس من ابتداء السورة فالاستعاذة فقط. سادي أعوذ بسملة أعوذ شكلكتنز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ديكتنز بسملة çekmeyeceksiniz eğer sayfanın ortasından okumaya başlarsanız. وأما الحديث الذي فيه كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالبسملة فهو أقطع أو أبتر حديث ضعيف. بسملة ile başlanmayan her iş kopuktur, ardı gelmez manasında söylenen hadisler zayıf hadisler değil. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hocamız, biraz önce zikrettiğiniz hadiste Rabbimizin 100 rahmet yarattığını belirttiniz. Rabbimizin rahmet sıfatı yaratılmış mahluk olur. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? الرحمه التي انزلها الله جل وعلا على عباده والتي ينزلها على عباده هذه مخلوقه، اما الرحمه التي اتصف بها ربنا جل وعلا وهو وصف له سبحانه، وصف ذاتي او وصف فعلي، فهذه ليست مخلوقه، لان صفات الخالق جل وعلا لا تكون مخلوقه. الله تعالى bu hadiste geçen bahsettiği rahmeti mahlukatına indirdiği ve mahluk olan bir rahmettir. Ancak onun sıfatı olan Rahman ve Rahim olan isimlerin içerdiği sıfatları ise onun vasfıdır. Zatının ve fiillerinin sıfatıdır. Bunlar mahluk olamaz. Er-Rahmetu Masdar ve'l-Masdar fi'l-Lugati'l Arabiyye tutlaku ala ismi'l mef'ul ve tutlaku ala ismi الفعل نفسه وتطلق على اسم الفاعل، وإذا قيل رحمة الله فيمكن أن يكون المقصود به أثر الرحمة التي هي فعل الله وهو المرحوم، فهذه مخلوق المرحوم، أما الفعل الله الذي هو رحمته فهذا وصف لله جل وعلا. عرفت ذا مصدر تتكلم باسم مصدر جلس İnşaat sıfasında kullanan mahtar geçerken. Bu mahtarlar kullanıldığında mesela rahmet dendiğinde içerdiği manalar üç şekilde olabilir. Yani rahmet denilir. Bundan maksadın mef'ul. Yani merhamet olunan olabilir. Yahut rahmetten maksat direkt sıfat olabilir. Fiil olabilir. O da Allah'ın kendi zatı sıfatıdır yani. Ya da ismi fail. Rahmet eden olabilir. Bu üç manaya da gelebilir. Rahmeti yani ismi mef'ul. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam cennet benim rahmetimdir diye Aleyhisselatü Vesselam. Ve cennet de Allah-u Teala'nın neyi değil? Sıfatı değil. Bundaki maksat nedir? Onun mahlukudur. Rahmetinin eseri, rahmetinin izi olan bir şey. En bagi en tenavu bakirin hatta tahzuru dersel fecri musta'iddin. Erken uyuyun ki sabahki derse yetişebilirsiniz. Aynen. bunlarla ilgili sorulara inşallah cevaplayamadıklarımız özel bir cevap yapacağız.